وزیرت معاف مولای صاحب نصرالله منصور تاسو ته خپل بیانیه وفرمایئ. وزیرت معاف مولای صاحب نصرالله منصور مولای تکبیر نصروه في كل وقت وحين ومن اهتدى بهديه وجاهد في سبيله الى يوم الدين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. محترمو معززو حاضرینو علماء کرامو درنو میلمنو مهاجرین و انصارو او مجاهدین کرامو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول د دې ورونو حاضرېدل په دې نن ورځ کې چې معلومېږي چې انشاء الله چې اسلام د دښمنانو په مقابل کې د مسلمانانو هغه اسلامي او فطري جذبه د یوه خاصه طایفې په منځ کې چې الله تعالی فرمایلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها حسبک الله ومن اتبعك من المؤمنین او جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یزال طائفة من امتی ظاهرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی یوم القیامة وهم علی ذلك. دی آیات شریف ترجمه الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم تا او فرماید چې نبی الله تعالی د تاری فار کافر او هغه مؤمنین چې د هدایت په لار باندې په اسوه حسنه کې تا باندې رفتار کوي په دې وخت کې تعداد مؤمنینو څلوېښتو کسانو ته رسېدلی او همدا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام د دښمنانو توطیې او دسیسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمنځه وړلو دپاره په مختلفو شکلو ښکار اچول شوې وې. وروسته دي آيات أو دا آيات يا أيها النبي حسبك الله ومن استوعك من المؤمنين أو دا آيات سي رسول الكريم صلى الله عليه وسلم تناجل شو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرما دعوني فإن الله يعشمني والله يعشمك من النار على أطلاجي لخلق صحيح. دوام حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و سلام چې بخاری او ترمذی روایت کوي چې دما د دین د حمایت دین دی عزت ورکولو اسلام دی حاکم ګرځولو په لار کې به دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رسالت له زمانې د قیامت تر ورځې پورې یوه طایفه وي چې د هغو غذا او خوراک او فکر او ذکر به دین وي او هغه به په دین باندې قائم وي. هغو چې کومه لار منتخب کړې ده په هغه لار کې به غالب وي. د دې اسلام فطرت او د طبیعت غوښتنه به د هغو سره وي چې هغه غلبه او نصرت ده، هغه فتحه ده، هغه بلندي ده، هغه علو ده. اسلام هیڅکله پستي نه مني. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اسلام به همداسې وي چې د همیش دپاره به عالي وي او ټیټ کېدلی نه شي، شکست قبلولی نه شي. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. دا د حق د طرفدارانو دپاره څومره یو عظیم بشارت ده، څومره یو عظیم قوت ده، څومره یو لوی او عظیم طاقت ده، صفر طاقت. لن یجعل الله په تاکید سره الله تعالی به ونه ګرځوي په مؤمن قوم باندې د کافرینو لار. کافر به په مؤمن باندې غالب نه شي. کله چې د شام مجاهدینو د خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خلیفه امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیکل چې زموږ طاقت د دښمن د طاقت په مقابل کې هېڅ قابل د مقایسې نه ده. دېرش زره یا درې دېرش زره او پنځه سوه د مسلمانانو قوت و او د اسلام د دښمنانو قوت د شپاړس لکه په حدودو کې لکه مغتانو ملخ غوندې را روان. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې مسلمانان د همیش دپاره جنګ د مسلمانانو بدي د مسلمانانو خپله نه ده. د الله د دښمنانو سره مسلمانان بدي لري او د هغو په مقابل کې جنګ کوي. څرنګه چې الله تعالی فرمایلي دي وکان حقا علینا نصر المؤمنین، نو که الله تعالی نصرت نه کولی الله تعالی نو کان حقا علینا نصر المؤمنین نه ویل. یا معنا دا ده چې تاسې نصرت په دې شپاړس لکه فوز باندې دا خدای حق ده. کنه د تاسې دپاره استقامت، صبر او مقاومت پکار ده. هماغه روحیه باندې درې دېرش زره فوز د شپاړس لکه فوج په مقابل کې الله تعالی ورته غلبه ورکړه. د خلیفه ثانی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه، حضرت نعمان بن بشیر او یا سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنه دمشقه د دوج کوم یو مکتوب ولیکه چې ای خلیفه د مسلمانانو که ته غواړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته نجات ورکړې نو المدد المدد کومک رالیږه، کومک رالیږه. د مسلمانانو لښکر دوه ویشت زره په مقابل کې دوه لکه د حاتیان خور چې ایرانیان به تربیه کاوه د جنګ دپاره تربیه شوي حاتیان او پیلان چې هغه لکه نه د روسانو او د امریکایانو ټانګونه ریز ورکوو. د جنګ په وخت کې په غاړو کې جنګونې به وو او داسې منظم قدم به یې واهه. په مقابل کې به کاسکر کیاده کېده، د حاتیانو تر خلتمو باندې کېده، تر سینو باندې کېده، او که به په اسانو د اسانو سره دا تاب و طاقت نه وو چې مقاومت یې کړوه تښتېده به. او ورته لیکلي چې د دې شاته نور پوځونه د زموږ د محاصرې دپاره راغل. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څرنګه چې دا کتاب ګوري، د دې مکتوب په شا باندې ورته لیکي چې عجله کوه بېرته ځه. او ورته ویلې چې یې په نه قائد د لښکرو د مسلمانانو کوش کوه چې بل ځل دې کومک دپاره مدینې ته څوک را ونه لېږي. هغه ذات چې زه ورته د هغه په نامه باندې جنګېږو هغه له تا سره دې روحیه باندې نعمان بن بشیر یا سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنه د ماسپښین په لمانځه کې مکتوب راغی او خپل اصحاب یې ټول کړه. او ورته ویلې چې لار دې قرباني ده، موږ تاسې بله لار دې نجات نشته. وروسته نو لمانځه د ماسپښین دعا کوو او زه درې تکبیر وایم، په یو تکبیر ځان تیار کړي، بل تکبیر باندې ودرېږي، بل تکبیر باندې تکبیر په دښمن یې وحمله وو. کله چې دا وسو او دښمن د دوی مقاومت لیدلی و، د دوی قرباني لیدلې وه، د دوی د وینو غلبه د حاجیانو په لښکر یې اوبو ته معلومه شوې وه. کله چې دریم تکبیر باندې حمله وشوه، حاجیانو ټولو حمله تیښته واخیسته او ټول ایران تر تالوخانه پورې همهغه 2000 لښکر په یو کال کې فتح کړ. ورونو، په ظاهري شکل باندې افغانستان ته ډېر لوی تلفات رسېدلي. د وحشي روسانو او د روسانو مزدورانو اصلي څېره په دې څو کاله کې د افغانستان مسلمانانو ته، د ټول جهان مسلمانانو ته ډېره ښه څرګنده شوه. کنان د روسانو مزدور نجیب زموږ په نیز باندې د روسانو یو عسکر حیثیت هم نه لري. د لویې جرګې په نامه باندې ځان د روسانو مزدور معرفي کوي او ځان مسلمان معرفي کوي او نن اعلان کوي چې ما ته نجیب مه وایي، نجیب الله راته وایي، نن بسم الله وایي، نن ومن الله توفیق وایي، نن د خپلې همدردي اعلان کوي. د افغانستان ملت پوهېږي چې د افغانستان ملت دښمنان څوک دي. یا نجیب رښتیا هم مسلمان شوی او که د څو کاله تاریخ د افغانستان ملت ته دا تجربه ورکړه چې نجیب او د نجیب ټول اسلاف حتی د خپل مرګ د سرنوشت حق هم نه لري چې خپل ځان مرګ ته ورسوي. یو مرګ هم د غلامي مرګ. زه غواړم چې مقاصد ووایم. داسې روسانو څه جنایت په افغانستان کښې کړي دي، دا د افغانستان له فرد څخه پټ نه دي. هغه چې کارونه روسانو په افغانستان کښې کړي دي، چې د چنګیزو، د مغولیانو، د هیتلرو، د نورو جانیانو او خاینانو تاریخ یې پټ کړی دی او سپین کړی دی. په دسته جمعې باندې قتلونه، د کراړه د کام خوندې موږ تاسې تر نظر لاندې دي. په یوه ورځ باندې 1290 نفر قتل عام کول. په لوګر ولایت کښې 70 کسان پورې باندې ګمجې باندې تول او اور ورکول. تر ټانګو لاندې د مسلمانانو ماشومانو، سپین ګیري وو، ځوانان راوړل په افغانستان کې زیات له 2,00,000 مسلمانانو قرباني ورکړه. 15 میلیونه له افغانستانه د مجبوریت په اساس کورونه دي هغو د روسانو په بمو باندې د روسانو د مزدورانو په بد اعمالو خیانت باندې تباه سوي دي او هغو هجرت کړی ده. زیات له 1 میلیون هغه کسان چې په داخل د افغانستان کې کورونه له لاسه ورکړي دي او په نورو ځایو کې هغه منطقو کې چې د مجاهدینو تر سستا او کنټرول لاندې دي د هجرت شپې ورځې تېروي. په زرهاوو مسلمانان معلولین چې هغه لاس او پښې نه لري، ملایه ماته ده، هغه د ژوند له ټولو هغه ګټو څخه بیا نصیب شوی ده. په سلهاوو زره د روسانو په هغه جهنمي زندانو کې شپې ورځې تېروي. دا د دې جنایاتو فهرست د هر افغان سره موجود ده او د دې معنا دا ده چې د افغانستان د مسلمانانو د دې جنایت کې عاملینو په مقابل کې دا لوړو تعهد موجود ده. د اسلام انتقام او د دې وینو انتقام، د افغانستان د پاکې خاورې د تعرض انتقام به د دې جنایت له عاملینو څخه چې روسان او د روسانو مزدوران دي د افغانستان تاریخ دا ثبته کړې ده واخیستل شي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، مرگ بر روس، مرگ بر روس، مرگ بر امریکا، مرگ بر شاونیزم. کارچو خوري گزارونه دم په دم، نه درېږي له جهاده یو قدم. چې مسکو یې په ژړا راوستی نه وي، نه به ومني دا صلح په قلم. نعره تکبیر، نعره تکبیر. موږ په داسې حال کې چې د روسانو د مزدورانو دا اعمال محکوموو، نه تنها په ژبه یې محکوموو، موږ هغه څه چې الله تعالی فرمایلي دي په من اعتدا علیکم فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدا علیکم، چا چې په تاسو تجاوز وکړه نو الله تعالی جلاله شانهو دا ولایت موږ ته راکړی ده د تجاوز په مقابل کې باید تجاوز وشي. موږ دا وایو چې په افغانستان کې د افغانستان مسلمانان آګاه دي، د افغانستان مسلمانان اصیل دي، د افغانستان مسلمانان حریت لري، غلام نه دي. په ټول تاریخ کې افغانستان د هیڅ خارجي قوت غلامي قبول کړې نه ده، هیڅ طاقت ته یې سر ټیټ کړی نه ده. دا اصیل مسلمانان د اسلام د اصولو په اساس باندې د دې تجاوز په مقابل کې څه اقدامونه باید وکړي؟ د موږ اقدامونه دا دي، د موږ په افغانستان کې د افغانستان د اسلامي مسلې، د اسلامي انقلاب، د اسلامي جهاد د حل لار څه ده؟ زه دا وایم چې د موږ د حل لار د اسلامي نظام په افغانستان کې قائمول دي. دا اسلامي انقلاب او اسلامي جهاد د اسلام د حاکمیت په خاطر منځ راغلی او نه بل څه. د افغانستان هیڅ فرد بېل اسلام او بل څه باندې قانع کېدلی نه شي. تر څو چې په افغانستان کې د روسانو یو عسکر وي، نو موږ اسلامي جهاد په افغانستان کې دوام لري او هغه به په هیڅ بل صورت باندې، په هیڅ بل سازش باندې، په هیڅ بل تکتیک باندې د افغانستان جهاد څوک به تلقیب کولی نه شي. دا هغه اسلامي جهاد دی چې د خدای په نامه هغه سوی ده، د الله تعالی د دین دپاره منځته راغلی ده. دا هغه جهاد ده چې په اعتقاد یې الله تعالی، په توکل د الله تعالی په قوت ایمان باندې منځته راغلی. دا هغه جهاد ده چې په امتداد یې مداخلې د روسانو غیر مداخله خپل اولین مزدور دی ترکی لغاوولو سره چې افغانستان علما کرام کیناست او هغو د اسلام د اساساتو په مطابق باندې اسلامي فتوا صادره کړه. د فتوا په سر کې ولیکل شو د آیات انصر الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. که تاسې د الله تعالی له دین سره نفرت وکړئ، الله تعالی فرمایي الله تعالی باندې لازمه ده چې تاسې سره به نفرت کوي، د تاسې قدمونه به محکموي. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. که الله د تاسې سره نفرت وکړي نو هېڅ قوت تاسې باندې برلاس کېدای نه شي. دې علماو فتوا وه چې که موږ د الله تعالی د دین په لار کې مقاومت کوو، دا به زموږ سره نفرت کوي. د الله تعالی حکم دا ده چې موږ به نفرت کوو، موږ به ملاتړ کوو. دا نه که الله تعالی موږ ته ټانګونه راکول، توپونه راکول، بیا به وروسته موږ د الله تعالی د دین په لار کې ملا وتړو، قرباني به ورکوو. بلکې نه، موږ به ملاتړ کوو، دا به زموږ ملاتړ کوي. په هماغه اساس باندې چې الله تعالی نفرتونه موږ ولیدل، روسانو د افغانستان په مقاومت باندې اعتراف نه کاوه. روسانو به ویلې چې دا د پاکستان څو کوچیان دي او راځي، یا د ایران مثلا خلق راځي داخل د افغانستان کې موږ ته خنډونه پیدا کوي. وروسته نه به روسانو ارام کاوه چې د امریکا عسکر راغلي دي او د چین عسکر راغلي دي. او درېمه مرحله د هغو دا وه چې په نامه د اشرارو به یادوه. تاسې نن ګوریه چې نن روسان د افغانستان قهرمان ملت په قرباني باندې اعتراف وکړ. ګورباچوف اعتراف کوي چې د افغانستان مداخله د روسانو په افغانستان کې د افغانستان د خلکو مقاومت د موږ د پاره د ناسور زخم ده. زیات له شپږ زره عسکر هموږه په افغانستان کې د لاسه ورکړي او زیات له اووه شپېته زره عسکر هموږه هلته زخمیان ورکړي. نن دنیا د تاسې ایمان، د تاسې عقیده، د تاسې هغه معنوي قوت، د مادي قوت په مقابل کې په تشه تله کې تلي. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، لن یشهد هذا الدین احد الا غلبا. د دې دین سره به هیڅوک په مقابله باندې ولاړ نه شي مګر دین به ترې غالبه کېږي. نن تاسې د جنګ په میدان کې چې تاسې ایمان روسانو ته شکست ورکړی، چې تاسې شهامت او ازادي روسانو ته شکست ورکړی، چې تاسې اعتکاف خدای تعالی باندې روسانو ته شکست ورکړی، او تاسې په دې باندې یقین وکړئ چې روسان له افغانستان به په شرمندګي وځي. خو روسان کوشش کوي چې اسلامي انقلاب په افغانستان کې کامیاب نه شي. روسان کوشش کوي چې زموږ په مقابل کې لکه تر اوسه پورې چې روسانو دسیسې جوړې کړي دي، دسیسې جوړې دي. دې کارمز په ځای باندې نجیب راوړل، نجیب اوربند اعلانول، لویه جرګه راغوښتل، قانون اساسي جوړول، دا ټول د دسیسې اجزا دي. ای مسلمان ملته، ای مسلمانو قهرمانو مجاهدینو، دا چې تاسې د ایمان غوښتنه ده، تاسې د دې دسیسو توجیو په مقابل کې څه ځواب ورکوئ؟ آیا دا د ګورباچوف خبر او د نجیب خبر دا چې تاسې د همدردي دپاره ده چې که د افغانستان امنیت د ظاهر خان له راتللو سره ممکن وي او افغانستان امنیت پیدا کولی شي، نو موږ د دې سره هم توافق لرو چې ظاهر خان دې راشي. ځینې خلق داسې هم وایي چې که ظاهر خان راځي، ظاهر خان شنو چراو دا او دا صفتونه پکې وو، خو څرنګه چې مشران اوس نه جوړېږي، د دوی په منځ کې جوړه نشته، د هغې دپاره زمینه مساعده ده. یا دې مشرانو خپل منځ کې وینې تویه کړې، نو ظاهر خان خو دومره جنایت نه و کړی. زه به تاسو ته یوه خبره وکړم، څومره اختلافونه چې تاسې نن په پېښور کې ګورئ یا د افغانستان په مهاجرینو کې ګورئ، د دې منشه ظاهر خان ده. زه تاسو به د دې د ثبوت یو دلیل وایم. تقریبا یو درو دریس و شپوک سلیو سنه تاکار چی پو گیرو که سر معلیم او سلور معلیمان راغل او پر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تعرض وکه پو قرآن تعرض وکه تقریبا پنزوس کسان چی سلور و سو کسان و علماء و فوزور که شهادت ووایی چی دیه کس وویل چی داری قرآن زیر پانی لافغانستان او رکی نشی افغانستان ترکی نشی کولای او رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله من ها یو غم پریالیش خبر چی خبری چی مسلمان ها خبر صحابی را ولی نیچه خلاص دا علماء طول سو دی غزین طول علماء دی مقر زابل پکتیا و لوگر دی رو منتقو والی سر موقعات ابتداعان والی دی مقصر همکاری اعلان کرا و روستا زوائی اطلاع خلم رکابل چی اطلاع راغ لان علماء و مقابل که دیر دیر توحین خبری وکی علماء پیاده روان سو سر ششگاو پوری پیاده لار و چین مسلمان و مطروانانو بیا مطران راوات تو علمای پو مطرانو ماشونو که واشوال کابل سلاو پو کابل که تقریبا پنزوی سورجی علماء و تفعالی پو شورا سر وکاتو وجران سر وکاتو صدرازون سر وکاتو زرم پو شمول دی سلور و نور نفر علماء و لارو دی زایر خان دی آور سر موکاتو او عارضه چې ظاهر خان په نام باندې لیکل شوې وه هغه اوله ورځ چې موږ استقبال وکړو سبا چې ورغلو نو وویل چې له پاکستانه پیسې راغلي دي او دا څومره خلک چې دلته راغلي دي دا ټول د پاکستان جاسوسان دي موږ ورته وویل چې دلته پنځوس شاهدان په دې کښې ډېر ښه خلک شته او په اسلام کښې د دوو شاهدو خبره منله کېږي دلته پنځوس شاهدان دي چې په رسول الله یې تعرض کړی ده دا د پاکستان خبره نه ده دا د اسلام خبر ده دا د قرآن خبر ده دا حق العبد ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعرض شوی ده نو په ډېر توهین باندې ځینې علما بندیان کړو ځینې په ډېره سپکه باندې ولېږه موږ هم اتلس وو سره له څو نفرو چې له جملې د یوه څخه یو مولي صاحب موزین وو یو مولي عبدالخالق د ګیرو د وزیر داخله سره مکاته وزیر داخله وویل چې تاسې مرام اعلی حضرت ته ورسېدو او همدا خلق دي تاسې جاهل ملایان یې دنیا کښې ټول همدغسې خلق دي چې دنیا ساتي نه د دې خبر نه چې تاسې له رسول الله دفاع کوئ تاسې له قرآنه دفاع کوئ فلاني منطقه کښې ده شهاد ده او فلاني منطقه کښې ده شهاد دا یو مثال دوم مثال باري کښې شفیعي درود او صلات په لینین ووایي او د دې امثال نورې خبرې راغلې د افغانستان ټول علما ټول سو دا خبره ظاهر خان ته ورسېده ظاهر خان نه تنها چې هغه سرمعلم ته یې کوم تنظیر ورکړه سرمعلم یې مدیرې ته پورته کړي باري چې شفیعي یې له مدیرې خصوصي څخه مدیریت یې عمومي ته لوړ کړه یو دا خبره چې ظاهر خان څنګه د مسلمانانو ستر مات کړو څنګه یې قرآن توهین کړه څنګه یې شرابخانې جوړې کړې د دې علاوه دا د عقیدې خبره ده چې په قرآن تعرض وشي په رسول الله تعرض او ظاهر خان په دې خبر شي د هغه په مقابل کښې نه عکس العمل وکړي بلکې د غوښتونکي په مقابل کښې عکس العمل په افغانستان کښې چې موږ وو هغه علما چې په مظاهرو کښې موجود وو د هغو علما فتوا د ظاهر خان په مقابل کښې د کفر فتوا وه د بې صدري په مقابل کښې یې نه کوه همه دا چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې په شفیع کښې ووایي باریخ شفیع ووایي او هغه ته اجازه ور نه کړه د مولوي په نامه باندې مدیر د اصلاح وو مرد نوزنه د رسول الله عکس و د ښځو عکسونه را واخېسته بیا یو اوږد مضمون لیکلی ده چې دسې چا ته نن زمانه په دنیا کښې په اردلو کښې ځای نه پیدا کېږي نو د یو قانون څنګه قابل د عمل ده یعنې دسې هوټل چا نه ده جوړ کړی چې لس کسه وي کښې او د نور ښځو وي یو سړی وي نعوذ بالله منها دا په افغانستان کښې اوسي په افغانستان کښې قرآن کریم مرداري ته وولېده چې هغو عاملین پیدا شو دا د هغو کار کوونکي پیدا شو د یو په مقابل کې نه تنعات کوم جزاء ورته مقرره نه کوه بلکې امتیازات ورکوه. موږ د زرمت لیسه کې هغه علما اکثره دلته حاضر دي، کمونستان راغله او اسلام ته یې بد وویلې، قرآن ته یې بد وویلې، علماو ته یې انګرېز جاسوسان وویل او مرګ پر اسلام یې وویلې، زنده باد دیالکتیک ماتریالیزم. دې په مقابل کښې علما ودرېده، ظاهر خان ته خبره ورسېده، والیانو ته خبره ورسېده، نه تنها په مقابل کښې عسکر عمر وکړو، هغه علما چې دې امیر په مرګ باندې تحریر کړو.